Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε και από το στούντιο. Θάνο, μου λείψες. Και εμένα, Κωνσταντίνε, δεν περνούσαν τα δευτερόλεπτα. Ήταν τραγουδούσα μονίμως. Πολύ δύσκολες οι στιγμές που έζησα μακριά από την Φάρμα των Ζώων. Τι να σου κάνει το τηλέφωνο? Αυτές οι σχέσεις εξ αποστάσεως, Θάνο, ξέρεις, δεν έχουν καλή πορεία. Ξεκινάς, άντε λίγο τηλέφωνο, τι κάνεις, πώς είσαι, τι φοράς τώρα. Αυτά που με ρώταγε, που έλεγε η Νεκταρία, που είσαι, αν είσαι σε τραπέζι τώρα και αν είσαι στη θάλασσα και τέτοια. Ναι. Κλασικά πράγματα. Ναι. Κλασικά τηλεφωνήματα. Τα κλασικά που λέει κανείς όταν βρίσκεται από απόσταση. Καλημέρα, πώς κοιμήθηκες? Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά τελικά επέστρεψα εδώ στη φωλίτσα μας για να κάνουμε ραδιόφωνο από κοντά. Να κάνουμε από το στούντιο. Καλησπέρα λοιπόν στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το YouTube, είτε από το ραδιόφωνο του Press, είτε από το FM της Περιφέρειας, είτε είστε live, είτε κονσέρβα, σε όποια γωνιά του σύμπαντος και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, ξεκινάω τώρα να διαβάζω εδώ τα ωραία τα σχόλια. Συνένα, λέει ο Γιάννης, εννοεί μπράβο για τους boomers, στους 30 που περιμένουν ένα γωνίο στη φάρμα από τις παραδέκα, γνωρίζοντας καλά ότι θα αρχίσει και 10, get a life σύντροφοι, για όχι και 10, κάποιες φορές μόνο. 5 και 5 και ακόμα να ξεκινήσετε. Ο Βαγγέλης, το φαντάζομαι. Μην διαβάζεις, σε παρακαλώ, τα αρνητικά σχόλια. Το φαντάζομαι με το ρολόι και στην κλασική πόζα που βαράς το πόδι σου στο πάτωμα και περιμένεις και ξεφυσάς. Ναι, η κλασική πόζα ταπ-ταπ-ταπ-ταπ που κάνεις έτσι το ποδαράκι από κάτω. Και γράφουν και στα σχόλια έτσι. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο που σήμερα μόλις έμαθε ότι η ονομασία μας είναι Οργουελική. Μορφώθηκα, γράφει. Όποιος διαβάζει εστία, μορφώνεται. Έτσι είναι αυτά, παιδιά. Η ονομασία μας είναι η ονομασία μας. Το γεγονός ότι ήρθε μετά κάποιος και έβγαλε ένα βιβλίο, το οποίο έχει κάνει κάποιες πωλήσεις, έχει μείνει λίγο, είναι καθαρά τυχαίο και δεν ξέρουμε για το αν εμπνεύστηκε από αυτή την εκπομπή. Εντάξει, το ότι δεν ξέρουμε αν εμπνεύστηκε, ας το πούμε καθαρά τώρα. Μετά την επιτυχία της Φάρμας των Ζώων, είναι λογικό ότι ο καθένας θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί. Πάντα το μάρκετινγκ έτσι κάνει. Θέλει να χωθεί εκεί που έχουμε φτιάξει εμείς ένα έτοιμο brand name, την Φάρμα των Ζώων, και σου λέει γιατί να μην βγάλω και ένα βιβλιαράκι τώρα. Ναι. Έτσι που θα πουλήσει. Και έρχεται μετά η εστία και το βάζει και Φάρμα των Ζώων το κοινοβούλιο. Κάτσε, μας ρώτησες εμάς αν ήταν Φάρμα των Ζώων το κοινοβούλιο. Εσύ διάβασες το άρθρο? Όχι. Όχι. Ακολούθησα την πεπατημένη πολλών σχολιαστών του ίντερνετ που δυστυχώς το κάνουν και με εμάς, που διαβάζουν μόνο τον τίτλο και σχολιάζουν. Και μάλιστα, άμα τους ρωτήσεις μερικούς και μερικές αν έχουν διαβάσει το άρθρο, θα σου πούνε όχι, δεν χρειάζεται, τα κατάλαβα όλα. Ναι, οκ. Okay. Αλλά αρρώστε λίγο. Μου έδωσε την εντύπωση ότι αυτό που έλεγε ήταν σαν να παρουσίαζε μια εικόνα ζωολογικού, ενός κλουβιού με θηρία, κάτι τέτοιο κατάλαβα ότι εννοούσε. Πρώτα απ' όλα έγινε θέμα ο Orwell, γιατί τον ανέφεραν όλοι. Ναι. Τον ανέφερε και ο Κουτσούμπας, νομίζω, και έλεγε ότι είναι και αντικομμουνιστής, γιατί τα στοιχεία λένε ότι ήταν λίγο χαφιές σε κάποιο σημείο της ζωής του Orwell. Βέβαια, ναι. Ναι. Εμείς διαχωρίζουμε το καλλιτέχνη από το έργο του, θέλω να το τονίσω αυτό. Εντάξει, ναι. Γενικά, αν ασκείς κριτική στον κομμουνιστικό ολοκληρωτισμό, καλά, σε χαθές. Έδινε ανθρώπους. Ναι, ναι, είμαι σίγουρος. Για να το λέει ο Κουτσούμπας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μόνο από χαφιέδες μπορεί να προκύψει κριτική στον κομμουνισμό, σύντροφε Κουτσούμπα. Δεν αμφιβάλλω καθόλου γι' αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, μην κοιτάς, έχει σκληρύνει η δεξιά στην εποχή μας, οπότε αναγκαζόμαστε κι εμείς να κάνουμε παρέα με διάφορα κομμούνια εκεί πέρα, να τα φιλοξενούμε, να συνεργαζόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι έτσι και γίνει καμιά ιστορική στραβή και βρεθούν στην εξουσία, θα ψαχνόμαστε. Εμείς μαζί. Και εσύ πιστεύεις ότι εσύ θα τη γλιτώσεις? Α, ναι, ναι, ναι. Όχι, σε βρίσκω κάπως ελευθερόστομο, ναι, ναι, ναι. Για να μπορέσεις να επιβιώσεις ικανοποιητικά σε συνθήκες κομμουνιστικής λογοκρισίας. Ήταν ακατάλληλη μέρα για να κάνουμε επίθεση στους συντρόφους του Κουκουέ. Δεν υιοθετώ. Να πω. Κλείσω παραλίγο. Τι ήθελα να πω. Α, ναι. Δεν είμαστε για επιθέσεις. Ήθελα να πω ότι σήμερα είναι μια μέρα που γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Και μας συγχωρείτε που δεν θα ξεκινήσουμε από επικαιρότητα. Δεν θα πούμε για αυτοαναφορικότητες που γράφετε. Δεν θα πούμε για τις συναυλίες του Κωνσταντίνου Πουλή. Θα πούμε όμως ότι σήμερα φαίνεται και έξω, χαρά Θεού έξω, γιορτάζει όλη η πλάση, γιορτάζει ο Θεός, χαμογελάει ο ουρανός, ο οποίος ουρανός έγινε πιο γαλανός πριν 3 χρόνια ακριβώς σαν σήμερα. Πολλές ρήμες έχει αυτό που είπα μόλις τώρα. Όταν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης κέρδισε εκλογές. Όταν ο ελληνικός λαός, ο πανσοφός ελληνικός λαός, παρέδωσε τα κλειδιά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κομπανία. Γιατί είπε, τους κοίταξε καλά στο πρόσωπο, στο έργο, και είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι, ο Κυριάκος, ο Άδωνης και τα άλλα παιδιά, ο Άκης, ο Βασίλης. Ο Κιχίλιας είναι αυτός, ε. Ναι. Ο Βασίλης. Το ξεχωρίζει, δεν τον περιμέναμε, ήρθε λίγο να κατέβατας. Ποιος άλλος? Ποιος ήταν στο βαθύ? Τι θέλεις ο τώρα Μάκης, να ο Μάκης ειδικά, ο Θάνος. Συνονόματος. Παναγία, βοήθα, φτάνει. Εκεί από την πλατεία φτάνει. Των εξαρχείων. Αυτοί λοιπόν είναι κατάλληλοι για να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Και αυτό το γεγονός έγινε πριν 3 χρόνια, σαν σήμερα. 3 χρόνια διακυβέρνηση Κυριάκο Μητσοτάκη. 3 χρόνια. Να σου πω, δεν πρέπει να βάλουμε εδώ πέρα ένα κουμπάκι που να παίζει Άδων Γεωργιάδη να λέει το πανηγυρίζουμε. Πρέπει να βάλουμε Άλκης Πρωτοψάλτη, είμαστε ακόμα ζωντανοί. Νομίζω ότι το πανηγυρίζουμε είναι καλή ιδέα γι' αυτό, διότι είναι ακριβώς κάτι για το οποίο δεν πανηγυρίζουμε, αλλά πανηγυρίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι. Οπότε μπορείς να βάλεις τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ναι, το πανηγυρίζουμε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ποιος να μην χαρεί για αυτά τα 3 χρόνια και βεβαίως ποιος να μην σκεφτεί ότι τα 3 χρόνια είναι μόλις τα 3/4 του χρόνου που θα περάσει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, γιατί όταν διαβεβαιώνει ο Πρωθυπουργός ότι θα εξαντλήσει την τετραετία, κανείς μα κανείς δεν δικαιούται να αμφισβητεί αυτό που λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας. Φυσικά. Γιατί, παιδιά, αν αμφισβητούμε τι λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας, μετά τι θα είμαστε? Τι θα είναι η αλήθεια, τι θα είναι η ζωή, αν δεν μπορείς να εμπιστευτείς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό? Λέει ο άνθρωπος ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Εμείς κοιτάζουμε πίσω μας αυτά τα 3 χρόνια. Έχουμε δημοσιεύσει και ένα άρθρο του Κώστα Παπαδάκη, που κάνει έναν νομικό, αλλά και όχι μόνο νομικό, ένα νομικό και πολιτικό απολογισμό αυτών των 3 ετών, με όλα τα λουκουμάκια που έφερε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και μπορούμε να πούμε ότι όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι δεν έχουν κατεβάσει τα μολύβια οι υπουργοί του και ότι εξακολουθούν να εργάζονται πυρετοδός, λέμε μαζί με μια φωνή, οχ, μανούλα μου, τι έρχεται. Γιατί κάθε φορά που σου λέει ότι δουλεύουν πυρετοδός αυτοί οι άνθρωποι, λες, ωραία, ποιο λαμόγιο θα εξυπηρετηθεί με την επόμενη πυρετόδη εργασία του Υπουργού. Τι, Θανό. Ναι, ναι, ναι, όχι, συγγνώμη. Είναι κάτι που σε σόκαρε, δεν έπρεπε να το πω. Όχι, δουλειά είναι. Δηλαδή, προεκλογική προετοιμασία δουλειά είναι. Ναι, αν είσαι υπουργό. Ξέρεις τι είναι τώρα να κάνεις 15 συναντήσεις, ας πούμε, με 15 πολιτευτές της Λάκας που κατέβηκαν και πήραν 500 σταυρούς ο καθένας και έρχονται και λες, θα σου φέρω. Σαν να είναι ο Βοσκός εκεί και έχει το κοπάδι από πίσω. Και εσύ τι θα μου δώσεις. Ναι. Ναι. Και να τους λέει, π.χ. ο Μητσοτάκης, θα σε κάνω διοικητή νοσοκομείου. Σαν την περίπτωση του πατέρα, το επίθετο είναι πατέρας, του διοικητή στην Καρδίτσα, στο νοσοκομείο. Ξέρετε τι δουλειά είναι αυτό, πόσες συναντήσεις. Δεν έχει κατεβάσει κανένα στα μολύβια. Αυτό 100%. Το γνωρίζουμε κιόλας. Αυτή τη στιγμή κανένας βουλευτής δεν έχει κατεβάσει το μολύβι. Όλοι δουλεύουν όσο δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Ναι, γιατί η βασική δουλειά που κάνει ένας βουλευτής είναι να προσπαθεί να επανεκλεγεί. Οπότε με αυτήν την έννοια η προετοιμασία για τις επόμενες εκλογές είναι η κατεξοχήν εργασία, είναι το κατεξοχήν έργο που επιτελεί ένας βουλευτής. Mm-hmm. Επανεκλέγεται. Κάνα ρουσφετάκι, καμιά υποσχεσούλα, κάνα τσιπουράκι, καμιά ρακή, ανάλογα με την γεωγραφική θέση των πελατειακών σχέσεων. Αυτό που είναι τέλος πάντων η κοινοβουλευτική ζωή. Κάπως, mm-hmm. Κάπως έτσι mm-hmm. λειτουργεί. Mm-hmm. Κάπως έτσι λαδώνονται τα γρανάζια αυτού του μηχανισμού με τον οποίο δεν ασκείται διοίκηση. Η διοίκηση δεν ασκείται. Όπου ψάχνεις τη διοίκηση, λείπει. Όπου δεν την ψάχνεις, έρχεται και σε βρίσκει. Δηλαδή, όταν είναι κάτι να πληρώσεις, να έχει μια κατάσχεση, αυτά, ποτέ δεν μπορείς να αναφωνήσεις πού είναι το κράτος, δεν υπάρχει κράτος. Αντιθέτως, αν θες να πιεις, ας πούμε, ένα ποτό στα Εξάρχεια, μπορεί ξαφνικά να εμφανιστεί μπροστά στο κράτος και να καταλάβεις ότι υπάρχει και παραυπάρχει. Και δεν... Το κράτος, τον γκλόπ του κράτους κατευθείαν. Ακριβώς. Και όλα γίνονται. Παιδιά, ποτέ δεν ξέρετε πού θα βρείτε το κράτος. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπροστά στα μάτια. Ιδίως όσοι έχετε παράπονο και δεν ξέρετε πού είναι το κράτος και πού είναι το κράτος. Έρχεται και σας μην ανησυχείτε, θα σας βρει αυτό. Θάνο, εσύ είσαι ικανοποιημένος από τα 3 χρόνια Κυριάκου Μητσοτάκη? Πολύ. Ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σου? Πολύ και παραπάνω. Και παραπάνω. Κάθε μέρα είναι μια περιπέτεια, κάθε μέρα δεν ξέρουμε τι θα διαβάσουμε. Ας πούμε, είναι Ιούλιος τώρα. Σιγά σιγά. Και λες, θα σβήσουν λίγο οι μηχανές. Και έχεις τη μία Ευρωκοινοβούλιο, την άλλη Βουλή. Έχεις πράγματα με τα οποία ασχολείσαι. Έχεις γκάφες, έχεις χειδαιότητες. Όπα, όπα, όπα. Θάνο Καμίλαλη, αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για τις γκάφες. Είπες γκάφες. Ναι, ναι, είπα γκάφες. Αναφερόσουν στον Πρωθυπουργό, αναφερόσουν ναι, ναι, στον ναι, ναι, Κυριάκο ναι. Μητσοτάκη ναι, όταν ναι, ναι. είπες τη λέξη. Τολμάω. Εδώ γκάφες. Δεν μασάμε τα λόγια μας. Είμαστε. Σε αυτή την εκπομπή. Είμαστε από αυτούς. Το έγραψε και ο Θάνος στο άρθρο του για την εμφάνιση του Πρωθυπουργού μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Έγραψε ότι θα μπορούσαμε και εμείς να δώσουμε ένα στικάκι, να δώσουμε λίγο ανασκόπηση, λίγο φάρμα των ζώων, λίγο τυπωμένο κανένα αρθράκι. Και εμείς είμαστε ένα μέσο το οποίο ασκεί κριτική στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Και κυκλοφορούμε σχεδόν ελεύθεροι. Ναι. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό. Μας έχουν χώσει την μπουζού ακόμα. Ακριβώς. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, σας παρακαλώ. Για πες, είναι 3 χρόνια. Θα ήθελα έτσι, για το engagement του YouTube. Γράψτε μας την αγαπημένη σας στιγμή, Κυριάκου Μητσοτάκη. Ωραία. Την αγαπημένη σας στιγμή κυβέρνησης Νουδού. Δηλαδή είναι τόσα πολλά. Πέρσι είχα τολμήσει να το κάνω άρθρο, πάνω στο οποίο βασίστηκε η πρώτη ανασκόπηση σεζόν, το πρώτο ντοκιμαντέρ της σεζόν, γιατί μετά ήρθε η Ουκρανία, για τα 2 χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Να το δείτε αν δεν το έχετε δει. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά από τότε. Κάποιες χιλιάδες νεκροί ακόμα, κάτι μελέτες. Είναι πάρα πολλά. Αλλά τι να πρωτοθυμηθούμε πραγματικά. 3 χρόνια επιτυχίες. Εγώ μπορώ να θυμηθώ τα ξύλα σε διαδηλώσεις και λοιπά, είναι πράγματα που έχουν μείνει. Και ας πούμε στον Τυρατιστικό είχε έκθεση φωτογραφίας. Και είχε φωτογραφίες ανθρώπων, φωτορεπόρτερ πάρα πολύ, που έχουν κοσμήσει και τείχους στο Facebook και μέσα και λοιπά από γεγονότα. Και είχε στο σημείο της αστυνομικής βίας και μπορούσε να πεις ότι ορίστε, ξέρω, αυτό εκεί που τον δέρνουν είναι 17 Νοεμβρίου 2019, το άλλο εκεί που δέρνουν τον άλλον είναι 6 Δεκεμβρίου τόσο και λοιπά. Τα ήξερες αυτά, σου έχουν εντυπωθεί στη μνήμη, τα θυμάσαι. Ας πούμε, Λίνα Μενδώνη, συνέντευξη τύπου για Λιγνάδη. Ποιος το ξεχνάει αυτό, το με εξαπάτησε και μας εξαπάτησε. Εγώ συγκράτησα από το Αντιρατσιστικό. Βρέθηκα μπροστά στην εξής κατάσταση. Είναι φωτογραφίες για το προσφυγικό. Οπότε έχει φωτογραφίες από πρόσφυγες. Μέχρι εκεί καταλαβαίνει ο γιος μου. Μετά έχει φωτογραφίες από μπάτσους που βαράνε. Μου λέει, αυτό γιατί? Και είναι αυτές τις στιγμές που πρέπει να εξηγήσεις κάποια πράγματα που λες. Ίσως την επόμενη φορά παιδικό πάρτι με κλόν. Είναι πιο εύκολο να εξηγήσεις τι κάνουμε τώρα παρά να εξηγήσεις την αστυνομική βία εναντίον προσφύγων. Αλλά ναι, όταν βλέπεις μια φωτογραφική έκθεση για το προσφυγικό, θα δεις και μπάτσους να βαράνε πρόσφυγες. Λογικό είναι αυτό. Και έχουμε και περισσότερα για αυτό. Είναι η μέρα σήμερα. Θανό, θέλεις να περάσουμε στο επόμενο θέμα, να πούμε λίγο για την... για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Φαρμακονήσι, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ, πολύ σημαντική και όπως πάντα πάρα πολύ ντροπιαστική υπόθεση για την λατρεμένη μας χώρα, για την Ελλαδίτσα μας. Ναι, βεβαίως. Βγήκε σήμερα το πρωί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που καταδικάζει την Ελλάδα για σοβαρές παραλήψεις στο ναυάγιο που συνέβη στις 20 Ιανουαρίου του 2014 όταν ένα πλοιάριο που μετέφερε 27 πρόσφυγες στο Αιγαίο ναυάγησε κοντά στο Φαρμακονήσι και έχασαν τη ζωή τους 11 άτομα, μεταξύ των οποίων οι 8 ήταν ανήλικοι, ήταν παιδιά. Μιλάμε για μια υπόθεση και θα το εξηγήσουμε γιατί έχουμε μιλήσει με την πλευρά των δικηγόρων. Θα ανέβει και το σχετικό ρεπορτάζ το απόγευμα στο The Press Project. Πρέπει να τη θυμίσουμε. Σε κάποιους έχει μείνει. Είναι μια εμβληματική υπόθεση, αλλά απ' την άλλη έχει συμβεί και 8 χρόνια πριν. Οπότε για πολλούς ίσως να μην λέει και τίποτα. Και πολλές. Είναι μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σάλο. Από την πρώτη στιγμή είχαμε ευρύτατη δημοσιοποίηση του τι συνέβη. Ήταν σοκαριστικό τότε ο αριθμός των 11 νεκρών στο Αιγαίο και υπήρχαν σοβαρότατες καταγγελίες για τις κινήσεις των ελληνικών αρχών, συγκεκριμένα του ελληνικού λιμενικού. Οι ναυαγοί, οι πρόσφυγες που επέζησαν, είχαν καταγγείλει από την πρώτη στιγμή ότι ναυάγησαν γιατί κινήθηκε σκάφος του λιμενικού με μεγάλη ταχύτητα προς τη βάρκα τους με σκοπό να κάνει το pushback, να τους επαναπροωθήσει προς τις τουρκικές ακτές, προς τα διεθνή ύδατα, τέλος πάντων μακριά από την Ελλάδα. Η άποψη του λιμενικού από την άλλη είναι ότι πήγαμε να το ρημουλκίσουμε και ναυάγησε εκεί πέρα από κινήσεις που κάναν πάνω στον πανικό τους ή ναυάγοι. Κατήγγειλαν επίσης οι πρόσφυγες ότι υπέστησαν εξευτελιστική και απάνθρωπη μεταχείριση, τους ξεγύμνωσαν, τους χτύπησαν όταν αποβιβάστηκαν στο Φαρμακονήσι. Μπορώ να διαβάσω, Θάνο, το σχετικό σημείο της απόφασης? Ναι, αυτό είναι το ιστορικό. Η υπόθεση έκλεισε άρον-άρον από την ελληνική δικαιοσύνη, πέρασε στο αρχείο το 2014 κιόλας, διατάχθηκε έρευνα, ο Θεός να την κάνει από ό,τι φαίνεται, από τον Αυτοδικείο Πειραιά. Γρήγορα η έρευνα πέρασε στο αρχείο και αφού εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα στην Ελλάδα, οι οργανώσεις που υποστήριξαν τους πρόσφυγες κυνήγησαν την δικαίωσή τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι ακόμα μια καταδίκη της Ελλάδας για τέτοιες υποθέσεις. Έχουν υπάρξει κι άλλες. Δεν έχουν υπάρξει ακόμα πολλές για τέτοιου είδους πρακτικές στο προσφυγικό. Έχουν υπάρξει, ας πούμε, για τη Μανολάδα, που και πάλι είχες τη δικαιοσύνη να αθωώνει, να ρίχνει ποινές χάδια στους επιστάτες που πυροβολούσαν και τα θύματα να δικαιώνονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Διάβασε σημεία και θα το σχολιάσουμε το τι ακριβώς αποφασίστηκε, γιατί έχει μια σημασία αυτό. Ναι, λοιπόν, η απόφαση μιλάει για παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι το άρθρο 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Κρίνει δηλαδή ότι υπήρξαν παραλήψεις και αμέλειες στις διαδικασίες που ακολούθησαν οι ελληνικές αρχές μετά το ναυάγιο, καθώς δεν διεξήγαγαν ενδελεχή και αποτελεσματική έρευνα που θα μπορούσε να ρίξει φως στις περιστάσεις που οδήγησαν στη βύθιση της βάρκας. Οι ελληνικές αρχές δεν συμμορφώθηκαν με την υποχρέωσή τους να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή, καθώς δεν έκαναν όσα θα ήταν λογικό να περιμένει κανείς για να προστατεύσουν τους προσφεύγοντες και τους συγγενείς τους με το επίπεδο προστασίας που απαιτεί το άρθρο 2 της Σύμβασης. Και επίσης έχουμε παραβίαση της απαγόρευσης απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης, είναι το άρθρο 3 της Σύμβασης, κρίνει ότι 12 από τους 16 προσφεύγοντες υπέστησαν, αφού βυθίστηκε η βάρκα, εξευτελιστική μεταχείριση σε ό,τι αφορά τη σωματική έρευνα στην οποία υποβλήθηκαν όταν έφτασαν στο Φαρμακονήσι. Αν μπορούμε δηλαδή να συνοψίσουμε αυτό που λέγεται εδώ πέρα, δεν προστατεύσαμε τη ζωή τους και δεν προστατεύσαμε την αξιοπρέπειά τους. Οι άνθρωποι αυτοί πνίγονται, χάνονται ζωές και μετά αυτοί που έχουν ήδη έρθει εδώ τραυματισμένοι από τα χίλια κακά της μοίρας μέχρι να φτάσουν να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους στο Αιγαίο, οι άνθρωποι αυτοί τραυματίζονται ακόμη μια φορά, χάνουν τους δικούς τους και μετά έχουν να υποστούν τα βασανιστήρια του ελληνικού κράτους αν επιβιώσουν. Αυτό δεν είναι η καταγγελία κάποιας ΜΚΟ, αγαπητέ Κυριάκο Μητσοτάκη, αν ακούς Φάρμα των Ζώων. Δεν είναι δηλαδή κάτι στο οποίο μπορείς να βάλεις πάλι έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο να προσπαθήσει να στραφεί εναντίον της πηγής και να πει έλα μωρέ, όπως κάνει με κορυφαία δημοσιογραφικά μέσα, με μεγάλους ευρωπαϊκούς θεσμούς και οργανισμούς και που το κάνει επανειλημμένα όλον αυτόν τον καιρό. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε μια απόφαση του δικαστηρίου και η απόφαση αυτή είναι μια περιγραφή ανατριχιαστικών γεγονότων για τα οποία ευθύνεται το ελληνικό κράτος. Το θέμα είναι τώρα πόσο αντέχει ο καθένας να είναι συνένοχος σε αυτό το έγκλημα. Γιατί νομίζω θα είναι ότι λίγο πολύ γι' αυτό μιλάμε. Δηλαδή λέμε ότι αυτά τα οποία καταγγέλλονται θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι καταγγέλλονται όλο και πιο κεντρικά. Δεν πρόκειται για φαντασιοπληξίες. Καταγγέλλονται με τον πιο επίσημο θεσμικό τρόπο και κάπως χρειάζεται να αντιληφθούμε πρώτον ότι γίνονται αυτά και δεύτερον ότι όσο δεν αντιστεκόμαστε ενεργητικά σε αυτά τα εγκλήματα φοβάμαι ότι είμαστε με έναν τρόπο συνένοχοι. Το γράψαν διάφοροι σχολιαστές που είχαν γράψει και τότε. Η δικαίωση και το... και η αλήθεια, εν μέρη αλήθεια, θα το εξηγήσω στη συνέχεια, για το τι συνέβη στο Φαρμακονήσι, για τα θύματα, όποια δικαίωση μπορεί να έρθει, ήρθε 8 χρόνια μετά. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, που πολλές υποθέσεις από αυτές που καλύπτουμε τώρα και λένε ότι είναι τουρκική προπαγάνδα, fake news και δεν ξέρω εγώ τι, σε κάποια χρόνια θα έχουμε καταδίκες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και για αυτές τις πρακτικές. Δυστυχώς, αυτά παίρνουν χρόνο και πρέπει να εξαντληθούν τα ένδικα μέσα στην Ελλάδα και μετά να πας στο εξωτερικό, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να βρεις το δίκιο σου. Δηλαδή θα τα βρούμε μπροστά μας και με την ίδια λογική σε κάποια χρόνια θα μιλάμε και δεν ξέρω για τη Σάμμο, για την τάδε επαναπρόθεση της Σάμμο, για την τάδε περίπτωση της Ιρανής προσφύγησας που πήγανε, για την άλλη περίπτωση της οικογένειας που είχαμε γράψει, που έχουν καταθέσει και μήνυση τώρα στο πρωτοδικείο Σύρου, νομίζω είναι για υπόθεση της Σάμου και τέτοιες περιπτώσεις. Να διευκρινίσουμε το γιατί ακριβώς καταδικαστήκαμε, γιατί έχει μια σημασία και πρέπει να είμαστε ακριβείς. Καταδικαστήκαμε για τρία πράγματα. Δεν καταδικάστηκε η Ελλάδα για παράνομη επαναπρόθεση. Το πρώτο σημείο της καταδίκης είναι ότι δεν διερευνήθηκαν οι σοβαρότατες καταγγελίες για παράνομη επαναπρόθεση. Επομένως, το δικαστήριο δεν μπορούσε να κρίνει αν υπήρχε παράνομη επαναπρόθεση ή όχι. Νομίζω είναι σαφές αυτό που λέω. Από τη στιγμή που δεν έγινε έρευνα, δεν υπήρχε μόνο η μία μαρτυρία και δεν υπήρχε κάποιο πόρισμα. Ναι, δεν ξέρω αν είναι απολύτως σαφές. Ίσως πρέπει να διευκρινιστεί ότι έγινε επαναπρόθεση. Σε καταδικάζω για το ότι δεν διερεύνησες αν έγινε. Ναι. Αυτό όμως η λογική λέει ότι εγείρει πολύ ισχυρές υποψίες ότι συνέβη, γι' αυτό και δεν το διερεύνησες. Η λογική λέει ότι αν δεν είχε συμβεί, δεν θα είχες καμία αντίρρηση να αφήσεις να διερευνηθεί ενδελεχώς αυτή η ιστορία, προκειμένου να φανεί ότι ποτέ και σε καμία περίπτωση το ελληνικό κράτος δεν θα παραβίαζε τους διεθνείς νόμους κάνοντας επαναπροωθήσεις. Αυτό φαντάζομαι ότι λέει η λογική. Ναι. Οπότε από νομική άποψη αυτό που έχει συμβεί είναι ότι δεν έχουμε καταδίκη για επαναπροωθήσεις, αλλά έχουμε καταδίκη για το ότι δεν διερευνήθηκε το τι συνέβη. αλλά η λογική λέει ότι δεν διερευνάται το τι συμβαίνει όταν το ελληνικό κράτος είναι ταυτοχρόνως αυτός που έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Mm-hmm. Είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να ασκήσει κριτική στον εαυτό του, να ελέγξει τα όργανα του, που αναλαμβάνουν την διαχείριση του, του προσφυγικού και να ασκήσει βεβαίως και διώξεις όπου έχει παραβιαστεί ο νόμος. Αν δεν γίνει αυτό, γίνονται σοβαρές υποψίες ότι mm-hmm. ο λόγος για τον οποίο δεν διερευνήθηκε είναι ότι αυτό συμβαίνει. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς θα το ψάχναμε κιόλας και θα λέγαμε καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Πολύ ωραία. Περάστε να ελέγξετε, να δείτε ότι ποτέ δεν θα κάναμε κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, Θάνο, συνέχεια. Όχι, λογικός είναι ο σχολιασμός. Απλώς είναι αυτό που προκύπτει. Δηλαδή, εύλογα καταλαβαίνεις ότι εδώ υπάρχει κάποια βάση για την επαναπρόθεση. Απλώς δεν είναι στην καταδίκη για το λόγο ότι δεν έγινε ποτέ έρευνα. Καταδικαστήκαμε για το ότι δεν ερευνήσαμε την έρευνα για τις επαναπροωθήσεις, τα στοιχεία για τις επαναπροωθήσεις. Καταδικάστηκε επίσης η χώρα μας για το γεγονός ότι παρέλειψε να κάνει όλα τα απαραίτητα για να σώσει όσες περισσότερες ζωές από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό έχει, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν μου επιτρέπεις, αυτό είναι, είναι η προστασία του δικαιώματος στη ζωή. Ναι, αυτό είναι το πιο... Πολύ απλά, όπως το εξήγησαν δικηγόροι στο The Press Project, λέμε ότι αντί να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός έρευνας και διάσωσης, π.χ. να ειδοποιηθούν οι αρμόδιοι του λιμενικού τη στιγμή που βρέθηκε το πλοιάριο και όχι αφού βυθίστηκε, δεν ήταν μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ήταν μια επιχείρηση, όπως παρουσιάστηκε κιόλας από την Ελλάδα, αποτροπής και μια επιχείρηση προστασίας σε εισαγωγικά των συνόρων. Αυτό έγινε σαφές, γι' αυτό υπάρχει καταδίκη, αυτό είναι η δεύτερη καταδίκη της χώρας. Δεν κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν για να σώσουμε τις ζωές τους. Ναι, τώρα, αν μου επιτρέπεις, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σοκαριστικό από όλα, γιατί το να μην κάνεις ό,τι είναι δυνατόν, και μάλιστα στην περίπτωση που είσαι λιμενικός, αυτό δεν είναι γενικώς ό,τι είναι δυνατόν, είναι αυτό το οποίο έχεις την νόμιμη υποχρέωση να διαπράξεις, συνεπώς σε βαρύνει μια ευθύνη πολύ σημαντικότερη και μεγαλύτερη από ό,τι αν ήμουν εγώ και δεν έκανα κάτι. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι που λέμε το κρίμα στο λαιμό μας. Με αυτό το βάρος θα πρέπει να ζήσουμε. Είμαστε αυτή η χώρα που δολοφονεί αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι? Η αποτυχία να προστατεύσεις ως λιμενικό σώμα τον άνθρωπο που πνίγεται δίπλα σου, αν προσθέσεις και την μισάνθρωπη πολιτική του να βασανίζεις μετά αυτούς που γλίτωσαν, αντιλαμβανόμαστε ότι δημιουργεί μια εικόνα που είναι αυτή που εδώ και πάρα πολλά χρόνια περιγράφουμε σε σχέση με την διαχείριση του προσφυγικού και για την οποία η ελληνική κυβέρνηση πότε λέει όχι δεν συνέβη και πότε λέει και να συμβαίνει, καλά κάνουμε και έτσι πρέπει. Είναι και κάποια ποσά που έχουν επιδικαστεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Θάνο, θέλεις να πούμε λίγο. 330.000 ευρώ συνολικά. 100.000 σε έναν από τους προσφεύγοντες, 80 σε τρεις, 40 σε άλλον έναν και 10.000 στους υπόλοιπους 11. Συνολικά βγαίνει 330.000. Δεν είναι οριστικό, κάτι που επίσης είχαμε μάθει πολύ καλά στην υπόθεση της Μανολάδας. Το ελληνικό κράτος διατηρεί το δικαίωμα να κάνει έφεση και να πάει στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, γεγονός που θα έχει και ένα επόμενο χρονικό διάστημα, πιθανώς μια επόμενη καταδίκη ή απόφαση. Αυτό. Ναι, είχαμε και μια τέτοια ιστορία εκεί πέρα. Λοιπόν, Θάνο, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για λίγα λεπτά και να Δεν έχουμε πει το τρίτο που είναι η απάνθρωπη μεταχείριση, που έχει να κάνει ότι μετά την αποβίβαση του στο φαρμακονήσι οι πρόσφυγες ξεγυμνώθηκαν για να υποστούν έλεγχο, κάποιοι από αυτούς χτυπήθηκαν. Και αυτές οι καταγγελίες και αυτά τα στοιχεία έγιναν απολύτως δεκτά από το δικαστήριο. Και όπως είπε η μία δικηγόρος, από την πρώτη στιγμή που βρέθηκαν σε επαφή με την ΗΠΑ Τερμοστία, κατήγγειλαν αυτά που συνέχισαν να λένε μέχρι και σήμερα. Ότι είχαμε βίαιη συμπεριφορά, μας ξεγύμνωσαν για τον έλεγχο και παράλληλα μας επαναπρόθεσαν. Είναι στην ίδια ιστορία. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι είναι λίγο δύσκολο να λένε ψέματα για το ένα και να μην λένε για το άλλο, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η απόφαση. Έχουμε ένα σχόλιο από τον Δημήτρη Χούλη, βλέπω εδώ πέρα, που μας γράφει: επειδή το ακούω από παντού, δεν χαιρόμαστε που καταδικάστηκε η Ελλάδα, καμία χαρά δεν μας δίνει. Απλά λέμε ότι θα συνεχίσει να. Ναι, και είναι πολύ σωστό. Να συμβαίνει. Παιδιά, δεν χρειάζεται νομίζω να υποθεί ότι Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πνίγονται, βασανίζονται. Το ελληνικό κράτος δεν προστατεύει ανθρώπους που ήρθαν βασανισμένοι εδώ πέρα προσπαθώντας να σωθούν και πνίγηκε και πνίγηκαν. Οπότε η λέξη χαρά δεν έχει καμία θέση μέσα σε αυτό. Και καλά κάνει και το λέει ο δικηγόρος, ο Δημήτρης Χούλης. Προφανώς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει να πούμε σε αυτή την υπόθεση είναι ότι αθρίζονται ολοένα και περισσότερα στοιχεία που δείχνουν ότι οι άνθρωποι που μιλούν ή που μιλούμε για αυτήν την υπόθεση δεν παραλογίζονται, δεν είναι φαντασιόπληκτοι, δεν πρόκειται για τουρκική προπαγάνδα που κατασκευάζει ο Ερντογάν για να πλήξει την χώρα μας. Αυτά συμβαίνουν και με αυτό θα πρέπει να συμφιλειωθούμε. Όσοι είναι ακροδεξιοί μισάνθρωποι που επιθυμούν να πνίγουν πρόσφυγες, τουλάχιστον μπορούν να κάνουν το, να βγουν από την ντουλάπα, να παραδεχτούν στον εαυτό τους και σε εμάς ότι επιθυμούν το κράτος μας να πνίγει πρόσφυγες και να προχωρήσουμε παρακάτω πολεμώντας με τους εχθρούς και συμμαχώντας με τους φίλους και αλληλέγγυους. Όσοι κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους όμως και προσπαθούν να προσποιηθούν ότι η Ελλάδα δεν είναι μια τέτοια χώρα, θα χρειαστεί κάποια στιγμή, όσο αθρίζονται κάθε μέρα ολοένα και περισσότερα στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση, να συμφιλειωθούν με την ιδέα ότι η Ελλάδα είναι μια τέτοια χώρα και ότι συνεπώς εμείς έχουμε την υποχρέωση, αν δεν θέλουμε να ζούμε σε μια τέτοια χώρα, να κάνουμε κάτι. Αυτό νομίζω ότι είναι το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης, τουλάχιστον όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ. Δεν είναι να χαρούμε που καταδικάστηκε η Ελλάδα. Δεν είναι κάποιος διαγωνισμός στον οποίο όταν χάνει η Ελλάδα κερδίζουμε εμείς. Οι μόνοι χαμένοι σε αυτή την ιστορία είναι οι άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους ή που χάσαν τους δικούς τους. Αυτοί είναι οι χαμένοι αυτής της ιστορίας. Για μας το νόημα, η σημασία μιας τέτοιας καταδίκης είναι να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε ιδίως με αυτούς που κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, ιδίως με αυτούς που προσποιούνται ότι αυτά δεν συμβαίνουν και να εξηγήσουμε ότι τα στοιχεία είναι ολοένα και πιο συντριπτικά. Λοιπόν, Θάνο. Όχι, ήταν πολύ σωστό και το σχόλιο του Δημήτρη Χούλη που φαντάζομαι το ακούει αυτό το επιχείρημα. Και το σχόλιο το δικό σου, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Είναι κάτι το οποίο πιθανόν σε μια προσπάθεια να βγουν από τη δύσκολη θέση θα μπορούσαν να πούν διάφοροι οπαδοί της κυβέρνησης ότι εντάξει, χαίρεστε. Κλασική ποιότητα δημοσίου διαλόγου Νέας Δημοκρατίας. Διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Δώσαμε καλησπέρες σε μαγευτικά μέρη της Σουηδίας που παίζουν στο chat. Ο Μάριος είναι στο Βέστερος Σουηδίας, παράδειγμα, και ήθελα να το πω, δηλαδή, συγγνώμη, με ακούνε στο Βέστερος Σουηδίας. Θάνο, δεν παίζεις με αυτά. Θυμάσαι. Και θέλω και το σχόλιο του Δήμου που μας ακούει και είναι στην Κουγκσμπάκα στη Σουηδία. Καλαμπάκα μήπως. Κουγκσμπάκα, Σουηδία. Βλέπω για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια live μια ζωή κονσέρβα την επόμενη μέρα. Θάνο, καλά. Θυμάσαι κάτι ακροατές από Ουρουγουάη που γράφουν ότι είναι από Ουρουγουάη. Σε αυτούς φωτογραφία or didn't happen. Και Αλάσκα, δηλαδή, ακόμα περιμένω. Λοιπόν, για την Ουρουγουάη έμαθα ότι είναι όντως Ουρουγουάη. Ήρθαν και με βρήκαν στην Κρήτη. Ακούνε όντως από την Ουρουγουάη. Δεν σου προκαλέσει υποψίες ότι ήρθαν στην Κρήτη να σε βρούνε. Έλα ρε Θάνο τώρα, μην μου το χαλάς. Είχα νιώσει πολύ υπερήφανος. Τους έβαλα να μου μιλήσουν ουρουγουάνικα. Τους έβαλα να μου δείξουν και παραδοσιακούς χορούς. Σου λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι σίγουρα. Και εδώ από Κοπενχάγη. Ελάτε ρε παιδιά τώρα. Καλαμπάκα. Κοπενχάγη δεν είναι και κουσμπάκα. Ναι. Κοπενχάγη, εντάξει, τα κλασικά. Ναι. Το Βεστέρος, ναι, μου έκανε και εμένα Westeros, αν και δεν έχω δει Game of Thrones. Λοιπόν. Λοιπόν. Ο δήμαρχός μας. Τι έκανε πάλι το αστροπελέκι. Τι θέλει να φτιάξει πάλι. Τι θέλει. Θα φυτέψει καμιά γλάστρα. Τι θα κάνει. Τι δεν θέλει. Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι με τον Μπακογιάννη θα παρακαλάμε να ασχολείται με γλάστρες. Δηλαδή, άνοιξε το στοματάκι του τώρα και θέλει να ασχοληθεί και με άλλα και θα πεις: έλα, καημένε τώρα. Έλα, σε παρακαλώ, φύτεψε καμιά πιπεριά εκεί πέρα για σε μας ήσυχους. Πες, Θάνο, πες τι θέλει το αγόρι μας. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα της Αθήνας. Ποιο είναι, πείτε μου εμένα. Πείτε μου, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα στην καθημερινότητα μέσα στο Δήμο Αθηναίων, στην πρωτεύουσα της χώρας. Οι διαδηλώσεις. Οι διαδηλώσεις, ακριβώς. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να ασχοληθεί αυτή η Δημοτική Αρχή. Πού το πέτυχα, δεν μπορώ να καταλάβω. Έστειλε επιστολή ο Κώστας Μπακογιάννης στους Υπουργούς Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, στον Μάκη Βορύδη και τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Συγγνώμη, στον Μάκη Βορύδη. Θα κάνεις εκλογές, Υπουργός Εσωτερικών. Συγκεκριμένα ζητάει με αυτή την επιστολή. Πολύ κατάλληλο είναι. Εντάξει. Ο άνθρωπος που είχε πει, τι είχε πει. Να μην ξαναβγούνε. Ναι. Θεσμικά να γίνουν οι τομές. Θεσμικά. Όχι, να γίνουν οι απαραίτητες τομές, ξέρω εγώ, για να μην ξανά έρθει αριστερά στην εξουσία. Ό,τι πρέπει. Πώς φαίνεται ο δημοκράτης, δεν κρύβεται. Δεν εννοούσε ο άνθρωπος το εκλογικό πραξικόπημα. Εννοούσε να προσέξουμε ιδεολογικά, ας πούμε. Λοιπόν, τι ζήτησε ο Μπακογιάννης. Τι ζήτησε, γιατί... Να εφαρμοστεί συστηματικά ο υφιστάμενος νόμος για τις πορείες και τις υπαίθριες συγκεντρώσεις. Να νομοθετηθούν περιορισμοί στις μαζικές αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα και να διοδοτεί και ο Δήμος Αθηνών κάθε πορεία ή υπαίθρια συγκέντρωση. Δηλαδή, να εφαρμοστεί ο νόμος Χρυσοχοίδη, γιατί αυτή η συζήτηση πρέπει να σας φέρνει ένα ντεζαβού. Τύπου, ρε παιδιά, δεν την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα της πορείας. Ολόκληρο νόμο, δεν μας ζαλίσατε εκεί πέρα το πρόβλημα οι πορείες και το πρόβλημα οι πορείες και ψηφίσατε τον νόμο και δεν ξέρω εγώ τι έγινε. Θέλει να εφαρμοστεί γιατί δεν εφαρμόζεται ο Κώστας Μπακογιάννης και να προσθεθεί κιόλας ότι πέρα από την αστυνομία να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει και ο Δήμος Αθηναίων το αν θα γίνει μια διαδήλωση. Πρώτον να το κάνει η αστυνομία, να κάνει επιτέλους η αστυνομία τη δουλειά της και να απαγορεύει και καμιά συγκέντρωση, άντε 10 συγκεντρώσεις τη μέρα. Και να μπορεί να απαγορεύει και ο Κώστας Μπακογιάννης αν δεν του αρέσει η συγκέντρωση. Θάνο, αν μου επιτρέπεις, έχει γράψει η Έλενα, είναι απάντηση στο ερώτημα ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν έχουμε, μας γράφει, ιαπωνικές κερασιές στο Σύνταγμα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιους κερασολόγους στο chat. Ξέρετε ότι δεν μπορείτε να ασχολείστε με θέμα της ειδικότητάς σας, πέφτει bullying εδώ πέρα. Αλλά αν έχουμε κάποιους ειδικούς κερασολόγους να τοποθετηθούν. Ο Μπακογιάννης λοιπόν δεν αρκείται στην αισθητική αναβάθμιση της πόλης μας. Ό,τι ήταν να φτιάξει έφταξε. Ήδη η Αθήνα έχει μεταμορφωθεί. Το κέντρο της Αθήνας είναι ένα καινούργιο κέντρο. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα γινόταν έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Πλάκα, όντως. Δηλαδή και να σου λέγανε μπορείς να το κάνεις τόσο χάλια. δεν μπορείς να το, δεν μπορούσες να το φανταστείς εκ των προτέρων, δηλαδή ότι θα, ότι θα τα πήγαινες τόσο καλά. Αλλά αυτός θέλει κι άλλο. Θέλει να το πάει, ρε παιδί μου, ένα βήμα παραπέρα. Και γι' αυτό θέλει να δίνει αυτός άδειες και μάλιστα να τις δίνει τις άδειες για μαζικές εκδηλώσεις, πολιτιστικά δρόμενα, για αθλητικά δρόμενα. Εν τω μεταξύ, αν αφήσουμε στην άκρη την πολιτική προπαγάνδα που έχει γίνει σε σχέση με τις διαδηλώσεις, η πόλη πραγματικά υποφέρει από τα διάφορα εμπορικά πανηγυράκια με χορηγούς. Έτσι δεν είναι. Αυτά μια χαρά κλείνουν τους δρόμους. Δεν είναι, αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να γίνεται. Αλλά απλώς αυτό δεν συμβαδίζει με την εικόνα αυτή, ότι όταν το κάνουμε για λόγους που ευνοούν την κατανάλωση είναι καλό, όταν το κάνουμε για λόγους που σχετίζονται με αγώνες κοινωνικούς, γιατί ξέρω εγώ, κάποιον έχετε βάλει στη φυλακή χωρίς στοιχεία, λέω τώρα ένα παράδειγμα, κάποιος σαπίζει στη φυλακή γιατί δεν σας άρεσε η μούρη του, εκεί οι δρόμοι δεν πρέπει να κλείνουν, οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί για να μπορεί ο κόσμος να ψωνίζει. Mm-hmm. Γιατί, κάντε μια έρευνα, παιδιά. Ρωτήστε τον κόσμο, γιατί δεν πάτε στα μαγαζιά, σου λέει τι. Πορεία ο ένας, πορεία ο άλλος, απεργία πείνας ο ένας, 19 χρόνια χωρίς στοιχεία ο άλλος, πότε να ψωνίσω εγώ. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι, όποιον και να ρωτήσετε θα σας πει ότι το βασικό στοιχείο που αποθαρρύνει τα ψώνια αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είναι οι διαδηλώσεις. Ναι, και πάντα όλο αυτό συνοδεύεται και το έχει στην επιστολή του και ο Δήμος Αθηνών από ένα σημείο που λέει «Σεβόμαστε, εννοείται, το δικαίωμα στη διαμαρτυρία και στη συνάθρηση, αλλά, πριν το αλλά δεν υπάρχει τίποτα, πρέπει να υπάρχει και σεβασμός στην κανονική λειτουργία της πόλης κλπ. Και όχι μόνο τα ψώνια, η λειτουργία της αγοράς, τα παγκάκια που έχει βάλει στην Πανεπιστημίου. Άδεια τα έχεις δει. Έχεις δει κάποιον να κάθεται τώρα, ειδικά με 40 βαθμούς, στο παγκάκι της Πανεπιστημίου που δεν έχει δέντρο πάνω του? Θάνο, για τα δέντρα, με συγχωρείς λίγο, επειδή πολλές φορές οι απαντήσεις που παίρνουμε ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Σάκουρα, ιαπωνικά. Το γράφει και στα ιαπωνικά. Έχει βάλει. Λοιπόν, πώς? Ρομάτζι, σακουρά. Δηλαδή, άνθος κερασιάς ονομάζεται στην Ιαπωνία το άνθος αρκετών δέντρων του γένους προύνους, συγκεκριμένα της ιαπωνικής κερασιάς προύνους σερουλάτα. Αυτό τα γράφει ένας, ο Θωμάς, και γράφει και ο Διονύσης από κάτω. Κερασιές έχει στο National Mall της Washington, δώρο των Ιαπώνων από το Μεσοπόλεμο. Επειδή είμαστε ανώτεροι ή έστω ίσοι με την Washington, πρέπει να βάλουμε και εμείς άμεσα. Ξυλωθείτε. Αυτό είναι το θετικό, παιδιά. Λες μια κουβέντα για τις κερασιές και έχεις ένα chat σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα, εκπαιδευμένο πια να μην ασκεί ποτέ κριτική στο The Press Project, έτοιμο να προσφέρει για με τη γενναιοδορία του ανθρώπου που σκέφτεται θετικά και συνεισφέρει στο έργο μας, δεν το υπονομεύει με κακομουτσουνιά και γκρίνια. Μπράβο σας, παιδιά. Είσαστε το chat που ονειρευόμασταν. Ναι, γιατί σημασία δεν έχει να κρινιάζεις και να μιλιάζεις τώρα από το κέντρο είναι... Έχει κάνει το κέντρο σαν τα μούτρα του, ας πούμε. Σημασία έχει να μπορείς να φέρεις προτάσεις για το πώς θα γίνεται καλύτερο. Βήμα πρώτο, απαγορεύεις πορείες. Εντελώς. Βήμα δεύτερο, φέρνεις ιαπωνικές κερασιές. Βήμα τρίτο, έχεις μια Αθήνα όπως την ενεβόμασταν. Παρουσιάζεις μακέτες με το πώς θα είναι η Αθήνα σε κάποια χρόνια. Σαν το μοντέλο του ελληνικού δηλαδή, που πιστεύω ότι και τα εγγόνια μου μακέτες του ελληνικού θα βλέπουν. Αλλά μπορείς να παρουσιάσεις και εσύ μακέτες. Και δεν είναι έτσι, κερασιά, ρε Κωνσταντίνε, είναι άνθος κερασιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την διευκρίνηση. Είναι από τα πράγματα που θα χρειαστεί να συζητήσουμε διεξοδικά και είναι πολύ σημαντική αυτή η διάκριση. Και ιδίως με δεδομένο ότι καθώς η πόλη μας μεταμορφώνεται, αυτή θα είναι η νέα πραγματικότητα. Mm-hmm. Mm-hmm. Άνθος κερασιά, κερασιά. Κατάλαβες τα. Θα χρειαστεί δηλαδή όλοι μας, καθώς θα ανοίγει η πόρτα του λεωφορείου, αυτά τα διλήμματα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι τρομερό ότι εδώ πέρα έχεις ένα μείγμα από την γενικευμένη ανικανότητα. Δηλαδή, ο Μπακογιάννης τώρα είναι ένας άνθρωπος λίγο. Μοιάζει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτό. Είναι άχρηστος. Είναι πολύ κακός στη δουλειά του. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν ξοδεύεις ένα εκατομμύριο και να πεις βγήκε και δεν βγήκε. Εντάξει, δηλαδή, δεν. Πες ότι ήταν υπάλληλος στο The Press Project. Αναλάμβανε. Ποιο θα ήταν το αντίστοιχο ενός εκατομμυρίου για τον δημοτικό προϋπολογισμό? Θα του λέγαμε, ξόδεψε αυτά τα 109 ευρώ. Έθανο, είναι mm-hmm. σωστή αναλογία. 200. Ξόδεψε αυτά τα 200 ευρώ. Θα ερχόταν πίσω, θα mm-hmm. είχε φέρει μια γλάστρα με ξεραμένα, με κάτι από καΐδια εκεί πέρα. Και θα έλεγε, πήρα τα 209 ευρώ, αλλά βγήκε και δεν βγήκε mm-hmm. αυτή η φάση mm-hmm. με τη γλάστρα. Τι θα του έλεγες, μπράβο, κάντο πάλι, πάρε άλλα 200. Αυτοί είναι άνθρωποι με τους οποίους το αστείο είναι ότι ομνίουν στην αριστεία και την αξιοκρατία και στην πραγματικότητα είναι ένα σόι το οποίο τρώει από δημόσιες θέσεις αποτυγχάνοντας παταγωδώς παντού. Mm-hmm. Δηλαδή ο άλλος είναι ο δήμαρχος. Δεν είναι αποτυχημένο αυτό. Δεν είναι κρίσιμο. Δεν είναι το βασικό έργο βιτρίνας. Τι άλλο πρέπει να κάνεις δηλαδή. Τι πρέπει να φτιάξεις τρύπες να πέφτουμε μέσα. Πώς θα κριθεί δηλαδή, πότε θα είναι αποτυχημένος αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχει κάτι άλλο που έχει κάνει εκτός από έργα βιτρίνας. Δηλαδή μήπως έχει λύσει κάποιο σημαντικό πρόβλημα της ζωής της πόλης που δεν το έχουμε καταλάβει εμείς και το έχει λύσει κρυφά ο Μπακογιάννης. Όχι. Αυτό που κάνει είναι έργα βιτρίνας και σε αυτά αποτυγχάνει παταγωδώς. Ναι, δηλαδή τουλάχιστον είναι έργο βιτρίνας. Έχεις τα λεφτά, μπορείς να προσλάβεις κάποιον να τα κάνει, κάντα σωστά. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Παίρνεις ανθρώπους που ξέρουν, τους δίνεις χρήμα και το κάνουνε. Κάνεις τις μελέτες το ένα το άλλο και γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι τόσο δύσκολο να γίνει. Όχι τύπου θα το κάνεις εσύ, δεν τα αποφάσισα μόνος μου. Έχω ολόκληρο επιτελείο να τα κάνει αυτά. Όπως έχει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Δηλαδή να γινόταν καλά ο μεγάλος περίπατος και εμείς εδώ θα ήμασταν και θα λέγαμε για το πόσα λεφτά πετάξαμε για ένα έργο βιτρίνας και ενώ υπάρχουν σοβαρότερα ζητήματα για την Αθήνα. Θα ήταν μια διαμάχη αυτή, μια πολιτική συζήτηση. Εδώ πέρα τι να σχολιάσει, ότι άλλος ούτε αυτό δεν πέτυχε. Πρέπει να αναγκάζεις να σχολιάσει ότι είναι κάτι ψευδοπιπεριές που μαράθηκαν, κάτι δρόμοι που ξέβαψαν, κάτι εκατομμύρια που πετάχθηκαν. Για να είναι με θράσος και να βγαίνει και να λέει ότι μου φταίνει πορεία σε μένα για την εύρυθμη λειτουργία στο κέντρο της Αθήνας. Και πολύ σωστά γράφουν στα σχόλια ο Νίκος ότι στην αρχή του έφταιγε ότι δεν παίρναμε άδεια για διαδηλώσεις. Μετά πήραν αστυνομικούς και φτιάξαν την Οδός και τη Δέλτα ξανά για να τις αντιμετωπίζουν καλύτερα. Και τώρα ο Μπακογιάννης. Το μόνο αυτό που δεν τηρείται νομίζω στον νόμο Χρυσογοίδη είναι όλα αυτά περί οργανωτή και δεν ξέρω εγώ τι και τέτοια. Και ευτυχώς. Αυτά δηλαδή δεν έχουν γίνει ποτέ. Δεν έχουν αστική γίνει ποτέ. Ευθύνη και όλα δεν έχουν γίνει ποτέ. Αλλά έγινε η Οδός. Το γράφει όταν... ο Παπαδάκης αυτό. Συμμετέχουν και τα κόμματα κιόλα σε πορείες διαμαρτυρίας στις οποίες δεν έχει υπάρξει καμία από αυτές τις, δεν έχει υλοποιηθεί καμία από τις προβλέψεις ναι, ναι, ναι. του νόμου για το τι θα έπρεπε θεωρητικά να συμβαίνει. Μας γράφουν εδώ ναι, πέρα, ο Μιλτιάδης το γράφει, μου επιτρέπεις λίγο Θάνο, επειδή είναι κάπως κρίσιμη παράμετρος. Ναι, εννοείται. Αυτό λοιπόν, το σχόλιο εννοείται. Ναι. Ευχαριστούμε Μιλτιάδη. Έφερε το ρουβά την πρωτοχρονιά. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, όπως λέμε και για τη Χρυσή Αυγή. Να πούμε τα αρνητικά, να πούμε και τα θετικά όμως. Αυτό είναι αρνητικό. Έφερε το ρουβά την πρωτοχρονιά. Δεν ακούγεται το ρουβά. Σπίτι, χάλια. 17 ολόκληρα λεπτά. Ποιος μπορεί να το ξεχάσει. Μπαίνει στα 3 χρόνια η Νέα Δημοκρατία αυτό το πράγμα. Είναι Νέα Δημοκρατία. Ρουβάς, έτσι. Άμα δεν μπαίνει ο ρουβάς τώρα στα 3 χρόνια Νέα Δημοκρατία. 17 λεπτά, από τα οποία τα 13 ήταν τραγούδια και τα 4 ήταν να εμφανιστεί ο Δήμαρχος με τα παιδιά του παρέα με το ρουβά. Τι που όλοι θα θέλαμε να περάσουμε όπως με το είδωλό μας την πρωτοχρονιά. Πόσα χιλιάρικα, πολλά. Δεν θυμάμαι, δεν θέλω να θυμάμαι μάλλον. 200 κάτι. Δεν τα θυμάμαι. Και τώρα εντάξει, λεγόταν ότι αυτά είναι για το ρουβά. Δεν ήταν ακριβώς όλα για το ρουβά. Αλλά τέλος πάντων είναι ο ρουβάς. Ό,τι και να δώσει το ρουβά, χαμένο πάει. Ό,τι και να δώσει, πρέπει να το πάρει πίσω με τόκο. Υπάρχει μια πολύ ωραία ιδέα εδώ από τον Γιώργο. Λέει ποιος θα μπορούσε να αναλάβει αυτό το έργο. Και επειδή ακριβώς πρόκειται για λουλούδια. Mm-hmm. Έτσι, Θάνο. Ναι. Θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε κάποιον ανθοπόλη, τον ανθοπόλη της καρδιάς μας, προκειμένου να ανακατευτήσει αυτό και να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά όπως μόνο ένας νεοδημοκράτης ανθοπόλης ξέρει να κάνει. Οπότε εντάξει, Μπακογιάννη, θέλαμε λίγο να ανακατευτεί στην κεντρική πολιτική σκηνή, έτσι δεν είναι? Δηλαδή κάπως τα βήματα πιστεύω ότι είναι Αθήνα, Δήμος Αθηναίων, φυτεύω ψευδοπιπεριές, βάζω κάμπια, πώς λεγόταν, καραφατμέ λεγόταν, τρώει τον η κάμπια που τρώγε το... Φάγε τον γκάζο. Ναι. Λοιπόν, είναι ψευδοπιπεριές, κάμπια, Ξεραΐλα, ξανά μανά, πέρασμα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αρχηγία Νουδού. Αρχηγία, ναι, ακριβώς. Και βγαίνεις μετά και λες οι διαδηλώσεις που ενοχλούν και οι άδειες και αυτά τι είναι τώρα. Επειδή καταλαβαίνουμε ότι αυτά δεν έχουν κάποια πρακτική αξία. Αν είχαν πρακτική αξία θα τα είχαμε κάνει και νωρίτερα. Δεν έχουν καμία. Απλώς αυτό που δίνουν είναι το προφίλ ενός ανθρώπου ο οποίος ενοχλείται από την απειθαρχία. Γιατί απειθαρχία δεν είναι να πετάς ένα εκατομμύριο γιατί είσαι βλαμμένος και επειδή δεν είναι δικό σου, δεν ενδιαφέρεσαι για το τι θα γίνει το δημόσιο χρήμα. Πόσο, ένα. Και τολμάς. Πόσο είχε κοστίσει το περίπατος? 2 και είναι και τα επόμενα. 2 είχε κοστίσει ο περίπατος. 1,8. Α, 1,8 μάλιστα. Αυτή η βερσιόν έχει και άλλα. Πολλά ακόμα. Έχει πολλαπλάσια ακόμα, γιατί βλέπετε ακόμα το πρώτο στάδιο. Όταν ολοκληρωθεί. Ναι. Ναι. Οπότε λέω ότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε από τη μια σπατάλη, η οποία γίνεται εντελώς μα εντελώς ανέμελα. Δεν απολογείται κανείς, δεν ζητάει τα ρέστα κανείς. Ο άλλος χασκογελάει την ώρα που το λέει, γιατί κανείς δεν του ζητάει το λόγο. Στην πραγματικότητα δεν κρίνεται. Γιατί δεν υπάρχει κάποια διαδικασία που να λέει είσαι καλός και συνεχίζεις και δεν είσαι καλός και σταματάς. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι ο άλλος ο οποίος παίζει, σαχλαμαρίζει με δημόσιο χρήμα. Και μετά, όταν τελειώσει αυτό, υπάρχουν φιλικά μέσα ενημέρωση τα οποία θα φροντίσουν για τη μετάβασή του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Mm-hmm. Γιατί όχι. Βεβαίως. Πολύ ωραία ιδέα. Επειδή είμαστε στις καλές μας σήμερα, είναι τα 3 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, εγώ θα ήθελα να πω ότι όντως για τον νόμο Χρυσοχοΐδη είναι από τις ελάχιστες φορές που το σύνθημα «Ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά» έχει τηρηθεί. Όχι εντελώς, έγινε η οδός, εντάξει αυτά δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Υπάρχει μία πειθαρχία ότι θα, okay, άμα είναι λίγα άτομα θα μείνουν στη μία πλευρά του οδοστρώματος και στη μία και δεν θα κλείνουν όλο το δρόμο. Αυτό ακριβώς έλεγαν όλοι ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι κλείνουν όλο το δρόμο 10 άτομα. Αλλά σε μεγάλα, αυτό το πόσο διαφημίστηκε και οι διαδηλώσεις και πόσο μεγάλο θέμα, μπορούμε να πούμε και να κλείσουμε έτσι όμορφα ότι έμεινε στα χαρτιά. Να θυμίσω ότι ο Χρυσοχοΐδης είναι σπίτι του. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από τις πιο θετικές πολιτικές ειδήσεις της τριετίας μου. Αυτό. Πού και πού γίνονται πράγματα. Πρέπει λοιπόν να τα λέμε αυτά. Όπως θα γίνει καλύτερο το κέντρο της Αθήνας. Να πούμε και κάτι ακόμα. Έχουμε μια ευγενική παράκληση από τον Μπαλί. Mm-hmm. Μας ρωτάει, μπορείτε να ξεκινάτε 6 που σχολάω? Και βεβαίως η απάντηση είναι ναι. Κάτσε, ναι, αγαπητέ μας φίλε. Ξεκινάμε με το 3. Έλα, Θάνο. Κάτσε, 6 ώρα. Αυτός από τις 5 και 10 είναι εδώ και σχολιάζει όμως. Ψέμα. Ναι, θα τον βόλευε που σχολάει, αλλά και ότι μας ακούει στη δουλειά του και είναι στο chat δεν το χαλάει ιδιαίτερα. Οπότε κάτσε, γιατί, γιατί να αλλάξω εγώ το πρόγραμμά μου, αφού δεν τον γιατί δεν αλλάζει. Το ζήτησε, Θάνο. Γιατί το ζήτησε. Ο ακροατής είναι ιερό πρόσωπο, Θάνο. Ναι, ναι, για πάντα και στον άλλον που λέει συν 30 λεπτά εκπομπής για τη μέρα. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Περάσαμε αξέχαστα μαζί σας για ακόμη μία ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας, γεια σας. Γεια.